49 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 28 marca. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ewa Wrzosek i Jarosław Kaczyński wezwani na świadków do prokuratury. Chodzi o śmierć Barbary Skrzypek. 4 lata więzienia dla białoruskiego szpiega. Wyrok zapadł przed sądem apelacyjnym w Poznaniu. W serwisie też poszkodowana autostrada A1. Złodzieje ukradli przewody i uszkodzili 100 latarni. Prokurator Ewa Wrzosek i Jarosław Kaczyński zostali wezwani do prokuratury okręgowej w Warszawie. Chodzi o okoliczności śmierci Barbary Skrzypek. Przesłuchania świadków rozpoczną się na początku kwietnia, powiedział w TVP Info Norbert Woliński, rzecznik prasowy prokuratury. Referent sprawy dotyczącej śmierci pani Barbary Skrzypek wezwał celem przesłuchania w charakterze świadków osoby, które miały kontakt bezpośrednio przed śmiercią pani Barbary z nią, i wśród tych osób jest zarówno pan Jarosław Kaczyński, jak i pani prokurator Ewa Wrzosek. Była bliska współpracowniczka prezesa PiS zmarła 15 marca z powodu rozległego zawału serca. Kilka dni wcześniej była przesłuchiwana przez prokurator Wrzosek jako świadek w śledztwie w sprawie dwóch wież. Politycy PiS wiążą śmierć Barbary Skrzypek właśnie z tym przesłuchaniem. Na 4 lata więzienia sąd apelacyjny w Poznaniu skazał białoruskiego szpiega. Andrii R. próbował zacierać swoją przeszłość, twierdził, że jest weteranem wojskowym, co zdaniem sądu jest półprawdą. Był etatowym pracownikiem białoruskich służb wywiadowczych, pracował w jednostkach białoruskiego KGB na kierunku polskim, mówi sędzia Jarosław Ochocki. Jednostka, w której służył i służy oskarżony, jest jednostką specyficzną. Cała jej działalność była ukierunkowana na pozyskiwanie informacji przydatnych służbom białoruskim. Nie może ujść uwadze sądu odwoławczego, że oskarżony obserwował tylko loty samolotów wojskowych, które dostarczały przez Polskę na przykład pomoc sojuszniczą dla Ukrainy. Oskarżony podobne zainteresowania przejawiał w okresie kilku miesięcy przed przyjazdem do Polski. Działania szpiega na terenie Polski rozpoczęły się pół miesiąca po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Około 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Mianmie w Tajlandii, co najmniej 3. Wstrząs był również odczuwany w Chinach, Indiach, Kambodży i Bangladeszu. Pomoc zaoferowały Indie, Francja i Unia Europejska. W Bangkoku zawalił się wieżowiec. Pod gruzami uwięzionych jest ponad 80 osób. Grzegorz Borowiec, dowódca grupy USAR Poland, która brała udział w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi w Turcji, mówi, że osoby uwięzione pod gruzami mogą szacunkowo przeżyć do 10 dni. Działania takie trwają zwykle od 5 do 10 dni po wystąpieniu trzęsienia ziemi. No już po takim czasie szansa na to, że osoby nadal będą żywe pod gruzami, już bardzo niska. To też zależy od tego, jaki mamy rodzaj budynków. Jeżeli są to budynki żelbetowe, szansa na to, że przy zawaleniu tych budynków stworzą się wolne przestrzenie, w których ktoś będzie mógł przeżyć, no jest zdecydowanie większa. Jeżeli są to lepianki czy budynki z cegły. Epicentrum wstrząsu o sile 7,7 stopnia znajdowało się w centralnej części Mianmy, na głębokości 10 kilometrów. Policjanci z Tarnowskich Gór szukają złodziei przewodów elektrycznych ze słupów oświetleniowych na autostradzie A1. Straty oszacowano na 100 tysięcy złotych. Policja dostała informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do kradzieży doszło kilka dni temu, powiedział Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji. Na byłym placu poboru opłat czekanów wraz z kradzieżą kabli energetycznych uszkodzeniu uległo kompletne wyposażenie szafy oświetleniowej oraz 100 sztuk latarni. Osoby, które mają informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z tarnogórską jednostką policji. To już jutro, proszę Państwa, w nocy z 29 na 30 marca zmiana czasu z zimowego na letni. O 2 w nocy trzeba będzie przestawić zegarki na 3. Kolejarze z tej okazji wprowadzają specjalny rozkład jazdy. Jak informuje spółka PKP Intercity, pasażerowie 12 pociągów będących wtedy w trasie dotrą do stacji docelowych zgodnie z godziną podaną na bilecie. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że faktyczny czas podróży nie zmieni się. Zmiana ta jednak nie ma wpływu na dotarcie pociągów do stacji docelowych. Składy, które miały dotrzeć do stacji na ich trasie przed godziną 2, będą poruszać się zgodnie z zimowym rozkładem jazdy. Z kolei pociągi z przyjazdem zaplanowanym po godzinie 2

Dziś specjalne wydanie tej audycji w studiu Mariusz Owczarek i Michał Margański. Potężny, ale krótki, bo trwający minutę z wąsem. Tak zwany otwieracz, The Opener, czyli utwór Andrzeja Trzaskowskiego, zagrany w studiu jazzowym Polskiego Radia pod batutą generała Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Dziś 28 marca, wczoraj 27 marca obchodziliśmy 89. rocznicę urodzin Jana Ptaszyna Wróblewskiego, pierwszą bez niego. A dziś w Trójce specjalny dzień poświęcony jego pamięci. Tuż przed 19 odsłonimy tablicę pamiątkową Studia M5, które od dziś będzie nosiło jego imię, Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W Ptaszynie będziemy nagrywać nasze audycje, tak jak Ptaszyn przez całe lata, przez dekady nagrywał w Studiu M5 trzy kwadranse jazzu. I akurat mają Państwo dzisiaj okazję słyszeć w tej audycji, w tonacji Trójki, dwóch wydawców jego programów przez lata. A był czas, kiedy wyrywaliśmy sobie z rąk to wydawanie. Tak, to był taki kąsek, dość smakowity, trzeba przyznać. Proszę Państwa, dziś po 19:00 koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ci z Państwa, którzy do nas nie dotrą, będą mogli go śledzić na naszej antenie, oczywiście w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Koncert, właściwie dwa koncerty. Atom String Quartet, czyli Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski, Krzysztof Lęczowski oraz Special Quartet. Tak, zespół o dosyć wyjątkowej nazwie Special Quartet, nawiązujący swoją nazwą do Polish Jazz Kwartetu. W składzie Henryk Miśkiewicz, Andrzej Święs, Krzysztof Gradziuk i Wojciech Niedziela. To dziś właśnie specjalny dzień poświęcony pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Taki dzień w Trójce dla Ptaszyna. Bardzo, bardzo ważna dla nas chwila, bardzo ważny dzień i wieczór. Studio M5 będzie nosiło imię pana Jana. I tak sobie pomyśleliśmy, że skoro duch Jana Ptaszyna gdzieś tu pewnie się unosi, to na wstępie przedstawimy historię polskiego jazzu, w której Jan Ptaszyn Wróblewski uczestniczył i którą tworzył. Miłe panie małolaki, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest tam nasze noc, by to wszystko opowiedzieć, nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię, sorry, z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish jazz. Po wojnie na władza się zjawiła i sama sobie wszystko ustaliła, że jazz wymyślił imperialista. Sprawa politycznie jest nieczysta. W jazzowych standardach, sambach i rumbach przytupywać można było tylko w katakumbach. Gdyby ktoś zapytał, co to jest? This is the beginning of Polish jazz. Pojawił, moi kochani, pierwszy zwiastun jazzu, zespół Melomani. Tutuż Matuszkiewicz, lider całej sprawy. Muzykę do filmów,

A Story of Polish Jazz. To Jarek Śmietana, Bzyk, Guzik i historia polskiego jazzu do 2005 roku, bo to wtedy powstało to nagranie, zamknięta w 10 minut i 30 sekund. Takie rzeczy też się zdarzają. Muzyka, którą Państwo usłyszeli przed chwilą, zabrzmiała na żywo niedawno w Filharmonii Narodowej. To był jeden z koncertów poświęcony Janowi Ptaszonowi Wróblewskiemu. Znakomici soliści. No i także ten utwór wykonany na żywo po każdym wstępie zapowiedzi solista wstawał, grał solówkę, zespół wracał do tego utworu. No, to jest przeżycie, którego się nie zapomina lata. I nie można zapomnieć tej fantastycznej historii, której świadkiem, no i często inicjatorem jako generał był Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mamy dosyć mało czasu, żeby przedstawić cały życiorys mistrza. Jest to po prostu niemożliwe. Nawet nie wiem, czy by wystarczyło nam doby. To musiałby być jakiś cykl audycji. To musiałby być cykl audycji. Zresztą Jan Ptaszyn-Wróblewski poza słynnymi trzema kwadransami jazzu obecny jest na różnych innych audio, że tak się wyrażę, plikach. No i odsłania przeróżne wspaniałe historie właśnie z czasów, z dwudziestoletniej historii polskiego jazzu, ale nie tylko. No dobrze, do brzegu. Zacznijmy od pierwszego zespołu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, czyli od Polish Jazz Kwartetu. Zespołu, który w pewien sposób był związany z Myśliwiecką 357, bowiem pierwsza płyta wydana znacznie później, ale zarejestrowana została w studiu M2, legendarnym studiu M2, a skoro M, to Myśliwiecka. Zatem przed nami pierwszy zespół Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Polish Jazz Quartet. Czyli iskry idą w programie trzecim, a wszystko za sprawą Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Jego imieniem dziś wieczorem nadamy studiu M5, w którym kompozytor, muzyk, jazzman, redaktor nagrywał najczęściej. Bo przecież nie powiedzieliśmy, że doskonale grał zarówno na saksofonach, jak i na flecie, ale też stworzył wiele wspaniałych utworów, które stały się poniekąd kanonem muzyki rozrywkowej, o czym przekonają się Państwo już za kilka chwil. Teraz utwór wyjątkowy przed nami. Utwór, który zabrzmiał na żywo 20 marca, czyli tydzień temu, w Cavatina Hall, pięknej sali w Bielsku-Białej, podczas Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej pod patronatem Trójki. To jest utwór, który Bielska Zadymka Jazzowa zamówiła specjalnie na ten koncert, bo to był jeden z wieczorów tegorocznej Zadymki. Zagrało studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Bo to jest bardzo cenna idea, cenny pomysł drugiego programu Polskiego Radia. Że mamy powrót do tej legendarnej nazwy. Tak, szanownych kolegów redaktorów jazzowych z Dwójki, że studio jazzowe Polskiego Radia żyje, gra koncerty. To już był chyba, o ile dobrze liczę, trzeci koncert tego składu. Planowane są kolejne nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Nikola Kołodziejczyk prowadzi ten zespół. Ma wspaniałych, młodych muzyków w składzie studia jazzowego Polskiego Radia. I to był jeden z tych wieczorów, to już słowo dzisiaj padło, niezapomnianych Bielskiej Zadymki Jazzowej tegorocznej. Ale tak jak powiedziałeś, Michał, do brzegu. Anioły z tego świata. To jest tytuł piosenki, do której muzykę skomponowała Sabina Mek. Słowa napisał Artur Andrus, a ze studiem jazzowym Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka śpiewa Wojciech Myrczek. Szaro-złote, popadające w błękit za uniesienia i tęsknotę dzięki. Za rytmy w żyłach pulsujące, za te nieśmiałe pierwsze brawa i za owacje niegasnące dla was. Jak autografy na plakatach, które nie blakną mimo lat. Anioły z tego świata, dzięki za ten świat. Jak autografy na plakatach, które nie blakną mimo lat. Anioły z tego świata, dzięki za ten zagranie na granicy snu, za to po prostu, że jesteście tu. Błękitem zagrotować i zmienić w niegasnącą pamięć o was. Tak jak autografy na plakatach, które nie blakną mimo lat. Anioły z tego świata. Dzięki za ten świat. Wojciech Myczek. Słowa. Sabina Mek, kompozycja. Tak, to muzyka. A słowa Artur Andrus. Ale nie wiem, jak to nazwać. Anioły z tego świata. To jest piosenka na żywo, nagranie z 27. Orlen Jazz Festival Bielskiej Zodynki Jazzowej Cavatina Hall, studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka, Wojciech Myrczek przy mikrofonie. No słyszeli państwo, jak to pięknie brzmi, tak w starym stylu, ale to właśnie tak miało być. Tak miało być. Gratulujemy wszystkim twórcom tego utworu. Jan Ptaszyn-Wróblewski, Ptak, to również generał. Tę ksywkę gdzieś tam chyba troszeczkę zapomniano, mam wrażenie, ale generał sprawdzał się znakomicie właśnie w studiu jazzowym Polskiego Radia, które funkcjonowało po raz pierwszy między 1969 rokiem a 1978. I teraz sobie wyobraźmy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, będącego konduktorem, czyli tym generałem, czyli dyrygentem właściwie. Ciekaw jestem, czy podobnie jak w utworze La Nevada w pewnym momencie pokazywał no właśnie, takim charakterystycznym gestem, że czas na niego. Sięgamy po ten piękny, wspaniały zbiór, a to będzie muzyka nagrana wspólnie z Novi Singers. wiem, jak to nazwać. Państwo myślą, że ja nie wiem, jakie tytuły noszą poszczególne utwory. Nie, nie. To właśnie tytuł tej kompozycji. Nie wiem, jak to nazwać. Nowi Singers, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wspaniałe nagranie zrealizowane w studiu jazzowym Polskiego Radia. Coś kapitalnego. Muzyka, której już nie ma i ze świata, którego już mam wrażenie nie ma, ale Jan Ptaszyn-Wróblewski będzie czuwał nad jakością prezentowanej muzyki w programie trzecim, bowiem od dziś właśnie jego imieniem będzie nazywało się Studio M5, w którym nagrywał najczęściej. I tak sobie myślę, że będziemy mówić, że jestem w Ptaszynie, tak? No tak. Że tak. Nagrywamy w Ptaszynie. Tak się mówi potocznie, tak. Okej, okay, a gdyby... W studiu i jego imienia, czyli w Ptaszynie. No właśnie. Podobnie jak mówi się, że się jest w Gnieźnie, tak? A mianownik Gniezno, czyli Ptaszyno tutaj, myślę, można byłoby powiedzieć chyba. Studio M5. Zawsze mówiliśmy M5, ale chyba szybko się... Przyjmie się. Tak, przyzwyczailiśmy się do nowej nazwy. Przed nami coś zupełnie wyjątkowego. Tak, staraliśmy się wybrać dla Państwa dziś szczególne utwory. Kilka przynajmniej wątków odnaleźć w tej bogatej historii z życiorysie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. No i odnaleźliśmy coś w archiwum. Co opisuje pana Jana? Tak, doskonale. Zresztą najlepiej będzie, jak Państwo sami posłuchają. Rysopis mam zupełnie standardowy. Zielone oczy, włosów trochę brak. Szczególne cechy, ryża brew, pogodny nastrój, zimna krew. 40 latek, czyli już łabędzi śpiew. Łabada pam pam, wyleciał mi z pamięci numer buta. Smokingu nie używam, raczej swetr. Ogromnie lubię jeść, mam paletko numer 6. Kobiety już niestety całkiem cześć. Facet nieciekawy. Po nocach łażę, rankiem wolę spać. Pod domem stoi polski Fiat. Z muzyką jestem za pan brat. Na saksofonie lubię czasem sobie grać. Łabana pam pam, wypijam dziennie 4 mocne kawy. Serduszko trochę wali, palię 6. W dyskusjach jestem drań i nie lubię innych zdań. Do tego już niestety nie bawią mnie kobiety. Kobiety to już raczej całkiem cześć. Tak jest. Nie, no to cześć. Jan Ptaszyn-Wróblewski we własnej osobie, opisujący w sumie chyba siebie trochę, takie mam wrażenie. Tak, autobiograficzny rysopis, bo tytuł tego nagrania to właśnie rysopis jest. Stał duży Fiat, później stała Skoda i rzeczywiście przed godziną 11 do Jana Ptaszyna-Wróblewskiego nie należało dzwonić, gdyż do późnej nocy słuchał muzyki. Oj tak, tak, tak, tak. To nagranie z płyty SPPT Chałturnik, przypomnijmy Państwu, Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości. Chałturnik, że tak rozszyfruję ten skrót. Doskonały, doskonały. Połowa lat 70. Świat, którego już nie ma i którego już nie będzie. Ale możemy go wspominać i z radością dziś czynimy to w tym specjalnym wydaniu audycji w Tonacji Trójki. Do tego wszystkiego często zmieniły się... zmieniło się postrzeganie niektórych zwrotów. Bowiem przed nami utwór, który dziś, a na naszym kolegium muzycznym dzisiejszym było to słyszane, tytuł tego utworu dzisiaj kojarzy się zupełnie z czymś innym, ale kiedyś... Z wiosną się kojarzyło. Po prostu, z wiosną się kojarzyło. Przed nami... Andrzej Dąbrowski. I Zielono mi. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. Jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Zielono mi, Andrzej Dąbrowski, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski i słowa Agnieszka Osiecka. Tę piosenkę w nowszej wersji usłyszą Państwo także 1 kwietnia po 19 prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie jeden z naszych urodzinowych koncertów. Koncert Basi Małeckiej i jej zespołu. Ale to 1 kwietnia po 19. Dziś mamy 28 marca, chwilę przed 16. Przed 16 jeszcze kilka utworów dla Państwa mamy w tej wyjątkowej tonacji trójki dla Ptaszyna. Płytę mam ze sobą też, że nie tylko Michał Margański przyniósł płytę, ale też jakieś mam ze sobą dziś w studiu. Słupy milowe. To jest kwartet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Płyta wydana kilka lat temu po raz pierwszy na kompakcie w składzie Jan Ptaszyn-Wróblewski na saksofonie, Marek Bliziński na gitarze, Zbigniew Wegehaupt na basie i Andrzej Dąbrowski na perkusji. Utwór nosi tytuł Rower z dębu, czyli Dąbrower. perkusji Andrzej Dąbrowski, na basie Zbigniew Wegehaupt. Na saksofonie tenorowym Jan Ptaszyn-Wróblewski, na gitarze Marek Bliziński. Słupy milowe, kwartet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Rower z dębu, czyli Dąbrower. Tak, swoją drogą zawsze się zastanawiałem nad tymi tytułami. Był taki utwór przez Polish Jazz Quartet nagrany, zatytułowany Dlaczego małpa? I to jest wersja oficjalna, a nieoficjalną to już państwo sami poszukają. Piękny ten saks. Ach, dziś też poniekąd będzie symbolem Studia M5, co? I czapeczka z dużym, dużym daszkiem. Na zakończenie naszego dzisiejszego świątecznego, ważnego dla nas wydania Tonacji Trójki, utwór, przy którym troszeczkę pomogłem, to znaczy pomogłem skontaktować panów z zespołu EAPS, z Janem Ptaszynem-Wróblewskim. I właśnie po tym kontakcie nastąpiło nagranie. Nagranie utworu A Farewell to Mother Earth. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mariusz Owczarek i Michał Margański. Do usłyszenia.